نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصلي عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولایا صلی و سلم علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مفتاہم محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجمی ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذی الکرم الحمدللہ اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اور ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ ترجمۃ القرآن درس قرآن اور تفسیر قرآن کے سلسلہ میں چھٹا پارہ اور اس کا ساتواں رکوع اور آیت نمبر 100 سے آج کا ترجمہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ. پیچھے ذکر ہوا تھا کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کا, کہ اللہ نے ایک نور اور ایک روشن کتاب بھیجی. اب اس کتاب کے ساتھ اور اس نور کے ساتھ یہدی بہ اللہ, اللہ ہدایت دیتا ہے. ہدایت تو اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے ہے, لیکن اس کا وسیلہ کیا بن گئی؟ وسیلہ بن گئی اس کی کتاب, وسیلہ بن گئے اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہادی مطلق اللہ جل مجد الکریم ہے, لیکن قرآن بھی ہادی ہے, اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہادی ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے, اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یا قرآن کے ساتھ یا نور کے ساتھ. من اتبع رضوانہ, جو اللہ کی رضا چاہے, جو اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. کس کی؟ سبل سلام, سلامتی کے راستے سے. کہ اللہ جل مجد الکریم جو رب کی رضا چاہتا ہے اس کو سلامتی کے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے, اور سلامتی کے راستے کی ہدایت عطا فرمانے کے بعد وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, گمراہی سے, اندھیرے سے روشنی کی طرف اور گمراہی سے ہدایت کی طرف اللہ ان کو نکالتا ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور ان کو سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. یعنی جو اس کتاب کا دامن پکڑ لیتا ہے, جو اس نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا دامن پکڑ لیتا ہے, تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے اس کو سلامتی کے راستے پہ اللہ چلا دیتا ہے. جو دنیا میں سلامتی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی سلامتی, اس کو میسر آتی ہے، قبر حشر بھی اس کے لیے سلامتی ہوتی ہے، اور ظلمت کہا گیا ہے گمراہی کو، اور نور کہا گیا ہے یہاں ہدایت کو۔ تو چاہے آدمی دن کے اجالے میں ہو، ایک کی بجائے کئی سورج طلوع ہو رہے ہوں، لیکن اگر اللہ جل مجد الکریم کے بتائے ہوئے آدمی راستے پر نہیں ہے تو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ سورج کی روشنی ہمیں اپنے اچھائی اور برے، اچھے اور برے راستے سے بتاتی ہے کہ آگے کھڈا ہے، آگے کوئی یعنی کنواں ہے، یا آگے کو پتھر پڑا ہوا ہے۔ تو روشنی میں آدمی کو یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہاں پتھر کے ساتھ اگر میرا قدم لگے گا تو زخمی ہو جائے گا، آگے ایک بہت بڑا کنواں ہے یا کھڈا ہے، میں اس میں گروں گا تو زخمی ہو جاؤں گا۔ تو روشنی وہ ہے جو آدمی کو سلامتی کی راہ دکھاتی ہے، کہ آدمی اس پتھر کو، اس کانٹے کو، اس سمندر کو، اس دریا کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے۔ اندھیرا ہو تو آدمی کبھی کھڈے میں جا گرتا ہے، کبھی کسی پتھر سے ٹھوکر کھاتا ہے، اور کبھی کسی یعنی کنویں میں گر جاتا ہے۔ تو ایسا آدمی چاہے ایک ہی بجائے سینکڑوں سورج طلوع ہوں، جس آدمی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کام میری روح کے لیے، میری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، یہاں اس کام میں پڑوں گا تو میری روح زخمی ہو جائے گی، اس کام میں پڑوں گا تو میری آخرت پا ہو جائے گی، تو وہ حقیقت میں چاہے کتنی ہی روشنیوں میں چلا ہو، چاہے ایک کی بجائے سینکڑوں سورج طلوع ہو چکے ہوں، لیکن وہ حقیقت میں آدمی اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ جو قرآن چھوڑ کر چلنا چاہتا ہے وہ حقیقت میں گمراہ، اور حقیقت میں وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ کبھی شیطان اس کو کسی کھائی میں گراتا ہے، کبھی کسی سمندر میں گراتا ہے، کبھی کسی کنویں میں گرا دیتا ہے، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل مجد الکریم ان کو ظلمت سے، اندھیرے سے نکالتا ہے نور کی طرف۔ ہم کو امی کہہ سکے دیکھو جی، ہم تو اللہ کی رضا بھی چاہتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تو بعض اوقات رات کا اندھیرا تو ہم پر بھی آتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں اندھیرے سے نکالتا ہوں۔ تو اصل میں یہ دل کا اندھیرا ہے، عقیدے کا اندھیرا ہے، عمل کا اندھیرا ہے، دین کا اندھیرا ہے، گمراہی کا اندھیرا ہے، کہ جو ہو گیا اس پر ایک ایسا اندھیرا چھا جاتا ہے کہ اس کو اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں رہتی، اس کو بڑے اور چھوٹے کا لحاظ نہیں رہتا۔ والدین اور دوسرے عزیز و اقربا کا اس کے پاس ادب نہیں ہوتا، کیونکہ اندھیرے میں، جیسا میں نے پہلے کہا، اندھیرے میں چلتے ہوئے آدمی کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے جو آدمی قرآن و سنت سے، دین اسلام سے دور بھٹک رہا ہے، تو حقیقت میں وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں اس کو نور کی طرح نکالتا ہوں، میں اس کو روشنی کی طرح نکال دیتا ہوں۔ اب اس کے دل میں ایک خاص قسم کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، کہ جہاں اس کا دل جو ہے پھر کھٹکنے لگتا ہے، برائی کو دیکھ کے دل ملامت کرنے لگتا ہے، ضمیر جھنجھوڑنے لگتا ہے کہ انسان تو یہ کیا کرنے لگا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے نور جو نکال دے، نور جو اللہ جل مجد الکریم عطا فرماتا ہے۔ تو قلب کا نور جو ہے مومن کا، یعنی حقیقی نور تو قلب کا نور ہے نا، آنکھوں کا نور تو کفر کو بھی ملا ہوا ہے، جانوروں کو بھی ملا ہوا ہے، درندوں اور پرندوں کو بھی ملا ہوا ہے، آنکھوں سے تو ساری کائنات دیکھ رہی ہے۔ اصل دیکھنا تو وہ ہے جب دل کی آنکھیں واہ ہو جائیں، جب آدمی اچھائی اور برائی میں فرق محسوس کرنے لگے، جب بڑے اور چھوٹے کا لحاظ کرنے لگے، تو وہ نور جو ہے جب دل میں آ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، پھر ہم ان کو سیدھی راہ پر چلاتے ہیں۔ تو سیدھی راہ کے لیے سیدھا دل چاہیے، سیدھی راہ کے لیے سیدھی زبان چاہیے، سیدھی راہ کے لیے سیدھا دماغ چاہیے، اس کی سوچیں سیدھی ہو جائیں، اس کی نظریں پاک ہو جائیں، اس کی زبان پاک ہو جائے، اب پھر وہ اس کے لیے راہ ہدایت پر چلنا ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا، جن نے کہا، ان اللہ ہو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ مسیح بن مریم ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کہ یہ بہت بڑا کفر ہے کہ کسی غیر کو اللہ کہہ دینا، چاہے وہ اللہ کا کتنا ہی قریبی ہو، اللہ کا بیٹا، یا اللہ کہہ دینا، اللہ جل مجد الکریم اس کو قطعا پسند نہیں کرتا۔ کوئی کیسے پسند کر سکتا ہے، اللہ تو اللہ ہے، اللہ نے تو کائنات کو بنایا ہوا ہے۔ آپ ذرا اپنے بارے میں ہی سوچئے کہ اگر آپ کا اپنا گھر ہو، اپنا سب کچھ ہو، آپ اپنا خرچ کر رہے ہوں، لیکن کسی ایک آدمی کو آپ غلام رکھ لیں، تنخواہ پہ غلام رکھ لیں، آپ اس کے کپڑے کا، آپ اس کے کھانے پینے کا، آپ اس کی رہائش کا خیال کریں، اور کسی دن وہ آپ کے گھر کا مالک بننے کی کوشش کرے، تو آپ کو کیسا لگے گا کہ میرا غلام میرا کھاتا ہوا، میرے گھر میں رہتا ہوا، میرے خلاف میرے گھر میں ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ تو وہ انسان جو اللہ کی زمین پر اللہ کی رحمت پہ کھائے، اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو اور اللہ کے برابر کھڑا ہونے کی کوشش کرے، اللہ کا شریک بننے کی کوشش کرے، تو کتنا برا لگے گا. تو اللہ کہتا ہے یہ بہت بڑا کفریہ کرام ہے، کفریہ قول ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ خدا ہے معاذ اللہ. دیکھیے اللہ جل مجد کریم کتنا یعنی اس مکوڑے پر کتنا غضب میں ہے، کتنا جباری اور قہاری صفت میں. قل من یملک من اللہ شیئا، کہہ دیجئے کہ کون ہے پھر اللہ کا کوئی کیا کہہ ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی تو کر رہا ہے، اللہ جل مجد کریم کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا کر رہا ہے. وقال یہود و نصارا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہودوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے قریبی ہیں، ہم اللہ جل مجد کریم کے معاذ اللہ بیٹے ہیں. چونکہ دونوں نے یہودیوں نے معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، تو چونکہ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ حضرت اور رب کے بیٹی امت ہے لہذا ہم بھی بیٹے ہی ٹھہرے، ہم تو اس کے قریبی ہیں، ہمیں تو اللہ کچھ کہے گا نہیں، ہم گناہ کریں، ہم زنا کریں، ہم چوری کریں، ہم جو چاہیں کریں، اللہ ہمیں کیا کہے گا. بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں بھی یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے، بس کلمہ پڑھ لیا اب کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہودیوں سے آگے بڑھ جو بے حیائی میں، عیسائیوں سے آگے بڑھ جو بے حیائی میں، ہم تو جی مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کیا کہے گا. تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہوتی جیسے یہودی کہتے ہیں، جیسا عیسائی کہتے ہیں، قل تو میرے محبوب فرما دیجیے حلیما یعذبکم بذنوبکم، تو پھر اللہ تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے. اپنے محبوبوں کو تو کوئی عذاب نہیں دیتا، اپنے محبوبوں کو تو کوئی ڈانٹ پڑ نہیں ہے، اپنے قریبیوں پر تو کوئی آدمی غصے نہیں ہوتا. اگر تم رب کے اتنے ہی قریب ہو، اگر تم رب کے اتنے ہی معاذ اللہ سزا دیتے ہو، پھر تمہیں دنیا آخرت میں عذاب کیوں ہے. دیکھیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے محبوب ہیں، ان کی امت بھی رب کو محبوب ہے، تو اگر محبوب کریم کو مانیں گے تو رب کے محبوب ہم بھی ٹھہریں گے نا. تو اگر محبوب کریم کی احکامات کو ہم ٹال دیں تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے بل انتم بشر، تم سب کے سب آدمی ہو، من خلق، جس کو پیدا کیا گیا اس کی مخلوقات میں سے ہو، تم اس کے بیٹے نہیں ہو، اس کے اتنے محبوب نہیں ہو، بیٹے بن کے محبوب بن جاؤ کہ اللہ تمہیں پوچھے ہی پوچھنا، تم جو چاہو دنیا میں کرتے پھرو. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے یعنی بخش دیتا ہے. اللہ جل مجد کریم قادر مطلق ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں کوئی چون و چرا کرنے والا نہیں ہے کہ جس کو چاہے پکڑ دے، جس کو چاہے چھوڑ دے، جس کو چاہے عذاب دے دے، جس کو چاہے جنتوں میں پہنچا دے. وللہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہیاں جو ہیں، مملکتیں جو ہیں، ملک جو ہیں، یہ سب کے سب اللہ جل مجد کریم کے لیے ہی ہیں. بس قال موسیٰ، اور جب کہا حضرت موسیٰ نے قوم ہی اپنی قوم سے، یا قوم اذکر نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو. اللہ کی نعمت کا یاد کرنا کیا، شکر ادا کرنا، لوگوں کو بتانا کہ اللہ جل مجد کریم نے ہم پر کرم کیا ہے. کیا کرم کیا؟ اس جالا فیکم انبیاء، کہ تم نے انبیاء بھیجے. اس کا مطلب ہے نبیوں کا آنا جو ہے یہ امت کے لیے رب کی نعمت ہے، اور رب کہتا ہے میری نعمتوں کا اظہار کرو، ان کا چرچا کیا کرو، ان کا ذکر کیا کرو، لوگوں کو بتایا کرو. دیکھو ہمیں چاہیے یہ کہ جیسے عظیم الشان ہمارے آقا ہے، ہمیں آقا مولا ملے، ہم کائنات میں ڈھڈورا پیٹیں، کائنات میں بانگے دوہل کہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں، ہم پیارے آقا کے امتی ہیں. لیکن آج مسلمان چہرہ چھپا رہا ہے، آج مسلمان ڈر رہا ہے. تو کہا اللہ جل مجد کریم نے کہ میں نے تو حضرت عمر نے تو کہا تھا اپنی قوم کو، کیا تری قوم رب کی نعمتوں کا اظہار کیا کرو، بیان کیا کرو. کیا مطلب؟ کون سی نعمتیں؟ سب سے بڑی نعمت جو یہاں بیان ہوئی سب سے پہلے، اے جال فیکم انبیاء، تم نے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا گیا. تو جب انبیاء اکرام تشریف لائیں تو اس کا مطلب ہے اللہ جل مجد کریم کی یہ نعمت ہوتی ہے، یہ رحمت ہوتی ہے. تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو بیان کرنا، میلاد النبی کے جشن منانا، میلاد النبی کے جلوس نکالنا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ رب کی نعمتوں کا اظہار ہے. کہ جب کوئی پوچھے گا، جب کوئی کسی سے کہے گا، انجان آدمی یا غیر مسلم، مسلمانوں آج تمہیں کیا ہو گیا، یا آج تم جھنڈے پکڑ کے آج تم نعرے لگا رہے ہو، سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے ہو، خوشیاں کر رہے ہو، کیا ہوا؟ تو مومنوں تم رب کی نعمت الحق کرنا، بتانا، ذکر کرنا، آج محمد عبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، آج آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن ہے۔ تو رب قرآن میں بیان کر رہا ہے نبیوں کی آمد، نبیوں کا مل جانا، نبیوں کا تشریف لانا، یہ رب کی نعمت ہے، اور رب کی نعمت کا اظہار کرنا، اس کا ذکر کرنا، گلیوں بازاروں میں، گھروں اور ہر جگہ، کونے کونے پہ، زمین پہ، کہا یہ اللہ جل مجد الکریم کی خوشی اور نجلہ مجد الکریم کی رضا کا باب بنتا ہے۔ وجاءکم ملوک، تمہیں ہم نے بادشاہ بھی بنائے، حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف بن نون، کیا ہے؟ وقت کے حاکم بھی ہیں اور وقت کے نبی بھی ہیں، اور ایسے بھی ان میں سے تو ہر اس شخص کو ملک کہا جاتا تھا، بادشاہ کہا جاتا تھا، جس کے پاس بیوی ہوتی تھی، ایک سواری کے لیے سامان ہوتا تھا، اپنا گھر ہوتا تھا، تو اس کو بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ اور آپ نے کہا میں نے تمہیں نبی بھی عطا کیے، اور میں نے تمہیں یعنی ملوک بھی عطا کیے، طالوت بادشاہ ہو گیا، اسی طریقے سے حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام ہو گئے۔ وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، او بنی اسرائیل والو، ہم نے، اللہ کہتا ہے، اللہ نے تمہیں وہ چیز عطا کی جو کہ اللہ جل مجد الکریم نے پوری دنیا میں کسی اور کو عطا نہیں کی۔ دیکھیے جیسے آگے آج کے یعنی اس میں بیان آئے گا کہ بنی اسرائیل کو جو نعمتیں دی گئیں، پکا پکایا کھانا آتا ہے، من و سلوا آتا ہے، لیکن جو کم رب کی نعمتوں کا اظہار کرنا نہیں جانتی، کروڑوں نعمتیں آ جائیں ان کو پتا نہیں چلتا، تو جوں جوں نعمتیں ہوتی ہیں وہ بے خبر ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا، لوگوں میری نعمتوں کا اظہار کیا کرو، اور لوگوں کو خاص کر وہ نعمتیں کہ جو کسی اور قوم کو نہیں ملی اور تمہیں ملی ہیں، تو ان نعمتوں کا بالخصوص اظہار کیا کرو، ان نعمتوں کو بالخصوص جانچا کرو، لوگوں کو بتایا کرو۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ میں، اللہ تی کاتب اللہ لکم، وہ زمین، وہ جگہ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی ارض مقدسہ، کون سی ارض مقدسہ ہے؟ جہاں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، یہ فلسطین کی زمین، یہ شاہ کا علاقہ جہاں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے، اور اس کے بعد انبیاء اکرام کی اکثریت اس علاقے میں آئی، کیونکہ جہاں نبی آتا ہے، جہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ آتا ہے، وہ جگہ مقدس بن جاتی ہے، وہ جگہ شریف بن جاتی ہے۔ اب پوچھئے کہ اس جگہ کو مقدس کہا گیا اس وقت تک، کیا تھا وہاں کہ اس جگہ کو مقدس کہا گیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں؟ تو جہاں انبیاء بیٹھے، جہاں انبیاء سے گزرے، جہاں انبیاء نے رہائش اختیار کی، اس کو اللہ جل مجد الکریم مقدس کہہ رہا ہے۔ آج اگر کسی شہر کو کسی ولی کے نام، کسی نبی کے نام مقدس کہہ دیا جائے، شریف کہہ دیا جائے، تو لوگ مزاق کرتے ہیں، یعنی مدینہ شریف، مکہ شریف، یا ریلی شریف، یا میر شریف، یا سرہند شریف، یا اسی طریقے سے لاہور شریف، ملتان شریف، لوگ مزاق کرتے ہیں، یہ تم شریف کیوں کہتے ہیں؟ وہاں تو بڑے بڑے بدماشمی ہوتے ہیں، تو تم نے بدماشوں کی زمین کو بھی شریف کہہ دیا۔ بھائی بدماشوں کو بدماش نظر آتے ہیں، نیکوں کو ہی نظر آتے ہیں، تو وہ جس کو کوئی نظر آتا ہے وہ اسی طرف اس کو یعنی منسوخ کرتا ہے۔ اسی زمین میں کیا فرعون نہیں ہوا تھا؟ اسی زمین میں کیا دوسرے ظالم لوگ نہیں ہوئے تھے؟ نور نہیں ہوا تھا؟ اسی زمین میں کیا بخس نسر نہیں ہوا تھا؟ لیکن اللہ نے کیوں مقدس کہا؟ کہا وہ عالم سے چلے گئے، لیکن یہاں میرے انبیاء کے قدم لگے ہیں، لہذا یہ زمین مقدس بن گیا۔ تو اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی وجہ سے وہاں سے ہجرت کی، اور جب فرعون غرق ہو گیا، تو چند سال بعد اللہ نے حکم کیا موسیٰ واپس چلو، اسی زمین پر رکھے قبضہ کرو۔ تو اب حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ لوگوں داخل ہو جاؤ، یہ تمہارے اوپر لکھ دی گئی ہے، تمہیں فتح ہو جائے گی۔ بلا ترتدو، اور نہ خبردار، نہ پلٹنا ادبار کن اپنی پیٹھوں کے بل، فتن قلبو خاسرین، ورنہ تم خسارے والے ہو جاؤ گے۔ کہا کہ جب اللہ جل مجد الکریم نے کہہ دیا ہے جاؤ، تو اب اگر تم جاؤ گے تو تمہیں فتح مل جائے گی، خبردار، بزدلی نہیں دکھانا، واپس نہیں پھرنا۔ قالوا، نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہ فیہا قوم جبارین، اس میں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، یعنی جیسا کل کے سبق میں بیان ہوا کہ 12 نقیب بنائے گئے تھے، 12 سردار بنائے گئے تھے، اب ان 12 سرداروں کو انہوں نے بھیجا کہ جا کر دیکھ کے آؤ کہ وہاں کیسے لوگ رہتے ہیں، کون کون سے لوگ ہیں. تو جب وہ لوگ گئے تو انہوں نے دیکھا وہاں تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے جوان ہیں, بڑے بڑے ان کے قد ہیں, بڑے موٹے تازے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم نے یہاں پہ ان سے جنگ نہیں کر سکتے, ان کی تعداد بھی بڑی ہے, وہ طاقتور بڑے ہیں. اس وقت اس کے ہاتھوں سے تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی, لکشیوں سے اور ہاتھوں ڈنڈوں سے لڑائی ہوتی تھی. اس وقت تو یہ نہیں تھا کہ کمزور آدمی ہاتھ میں رائفل ہے اور زبردست ہو آدمی کو وہ قتل کر دیتا ہے. تو جب بنی اسرائیل والوں نے دیکھا, ان بارہ نے دیکھا, تو دف نے واپس آ کر کہا کیا کہ موسیٰ کلیم اللہ وہاں تو بہت بڑی اور بہت بڑی قوم رہتی ہے, جب بار لوگ ہیں, بہت زبردست لوگ ہیں, ندخلہا ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے, حتی یخرجو منہا مت تک تو خود اپنا نکل جائیں. یعنی عجیب قوم ہے کہ لڑائی کے بغیر کون اپنا ملک چھوڑ دیتا ہے. انہوں نے کہا جی یہ ملک چھوڑ دیں تو موسیٰ تب ہم وہاں جائیں گے, وہاں جا کر رہیں گے, ہم ان سے لڑ نہیں سکتے. سائن یخرجو اگر وہ وہاں سے نکل جائیں منہا وہاں سے سائن نہ داخل تو ہم داخل ہو جائیں گے. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما, ان میں سے دو آدمی جن کو اللہ کا خوف تھا اور جن پر اللہ جل مجید الکریم نے اپنا انعام دیا تھا, یعنی دس تو آ کر الٹ بات کی, اور دو آدمی حضرت طلب بن یکنا اور حضرت یوسف بن نون, جو ان نوکبان سے تھے. انہوں نے کہا کہ رضو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ادخلوا علیہم الباب, تم اس شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ. ان کے اسلحے دیکھ کر, ان کی موٹی تازی گردنیں دیکھ کر ڈر نہیں جانا چاہیے. اللہ ولی کے ماننے والوں کو کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے سوائے رب سے. تو وہ بنی اسرائیل والے ڈر گئے, بڑی بڑی گردنیں دیکھ کر, بڑے بڑے لوگ دیکھ کر, ان کی زیادتی دیکھ کر کہ ان کی بڑھوتری بڑی ہے, ان کی تعداد بڑی ہے, کہا ہم داخل نہیں ہوں گے. لیکن اللہ کے بندوں نے دو نے کہا کہ لوگوں ڈرو نہیں, اللہ جل مجد الکریم کے حکم سے تم اس شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ. فائزار خل تم اگر تم داخل ہو جائے ان نہ تم غالب ہوں تو تم ہی غالب آ جاؤ گے. اگرچہ وضاحت تم چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہو, اگرچہ وضاحت تمہاری طاقت تھوڑی ہے, اگرچہ وضاحت تمہارے پاس اتنی تلواریں اسلحہ نہیں ہے, ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے, بظاہر مال و دولت والے ہیں, بظاہر ان کے جسم جو ہیں وہ موٹے تازے ہیں, بظاہر تو زبردست نظر آتے ہیں, لیکن اللہ رسول کے ماننے والا نہ جسم کو دیتا ہے, نہ شمشیروں کو دیکھتا ہے, نہ وہ یعنی اسلحوں کو دیکھتا ہے, نہ تعداد کو دیکھتا ہے. اس کا بھروسہ جو ہوتا ہے وہ تو اللہ جل مجد الکریم پر ہے. وہ اللہ ہے, فتوکلوا, بس اللہ پر توکل کرو, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. مومن آدمی ساری دنیا ایک طرف ہو جائے, اکیلا مومن ایک طرف ہو جائے, تو مومن کا توکل جو ہے رب پر ہوتا ہے, نہ اس کا خنجر ہوتا ہے, نہ بھالے پر ہوتا ہے, نہ تو وہ اصلے کو دیکھتا ہے, نہ دنیاوی مال و دولت کو دیکھتا ہے. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب اور میرے رسول کا حکم کیا ہے. وہ سامنے کائنات کو ایک پریکار نہیں سمجھتا اور اپنا کے اشارے سے اڑا دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے ان کن تم مومنین, اگر تم مومن ہو جاؤ, اگر وہاں نکل گیا تو پھر مچھر سے بھی ڈرو گے, پھر کتے سے بھی ڈرو گے, پھر یعنی امریکہ تو بہت بڑا ملک ہے, پھر کفار تو بہت بڑی تعداد ہے, پھر کیوں نہیں تم ڈرو گے. اگر مومن ہو تو خبردار رب پر توکل کرو, اللہ پر توکل کرو, اور اگر تمہارے دلوں میں اللہ پر توکل ہے, اگر تم متوکل اللہ ہو, تو پھر دنیا کی کوئی چیز بھی ہے جو ہے وہ تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکے گی. شرط وہی ہے ان کو تم مومن, اگر تم مومن ہو, آج سادے ایمان ہو جاؤ, آج تمہارا یقین وہ آ جائے, آج بھی نارے نمرود گزر ہو سکتی ہے, آج بھی نیل کا دلا دو پارٹ ہو سکتا ہے, آج بھی فرعون جو ہے وہ گر سکتا ہے, آج بھی ابو جال کے ماننے والے قتل ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ تم لوگ جو ہو وہ مومن ہو جاؤ. قال یا موسیٰ, انہوں نے کہا موسیٰ انا لن ندخلہا, ہم تو اس میں داخل نہیں ہوں گے. آبادان کبھی بھی اپنا رب جاؤ, جو رب ہمیں جہاد کا حکم دیتا ہے وہ تماز اللہ اللہ, اور تو تیرے رب جا کر لڑو, ہم بھی بد میں آ جائیں گے. جب تم فتح کر لو گے ہم بھی آ جائیں گے. آج بھی نام نہاد مسلمان جو انگریز کھاتے ہیں, ہندو کا کھاتے ہیں, اور ہندو کا سونا سوتے ہیں, اس کا جاننا ڈگتے ہیں, آج بھی ان کے دلوں میں یہ باتیں بیٹھی ہوتی ہیں کہ جی خودکشی لی ہے, یہ تو کیا جہاد کہاں آ گیا. تو انہوں نے ظالموں نے بھی یہی کہا, کہا کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ اور جا کر لو, جب فتح ہو جائے گی تو ہم بھی آ جائیں گے. جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان بدر کو نکلے تو آج یہ فوج بہت بڑی ہے. آج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک قافلے کے لیے نکلے تھے, آگے سے کافروں کی فوج آ گئی, اب جنگ کا معاملہ ہوا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بٹھایا اور کہا کہ دیکھو لوگوں, میں تمہاری رائے لینا چاہتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے, عرضی پیارے آقا جیسا آپ کا حکم. سینا فاروق اعظم کھڑے ہوئے, لیکن پیارا آقا نے پھر دوبارہ کہا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ میرا خیال ہے کہ آپ کا آپ کی نظر کرم آپ کا روح سخن جو ہے وہ انصار کی طرف ہے. میرا آقا ہمارے ہمارا آخری سانس تک ہمارا خون کا آخری قطرہ تک آپ کے قدموں پر بہے گا. اے میرے آقا ہم وہ نہیں ہیں جو کہیں گے موسیٰ اور تیرا رب جائے اور جکا لڑے, ہم بھی آ جائیں گے. ہم یہ کہیں گے آقا آپ یہاں بیٹھیں, ہمیں حکم کریں, اگر حکم ہو تو خاند جائیں ہم سمندر میں جہاں کو میو کر میں نار آئے اللہ اکبر میں. آقا لڑکنا کافروں ادروں کا شروع سے کام ہے, آپ ہمیں اتنا حکم فرما, آپ سمندر میں پھیلا جائیں تو ہم سمندر میں پھیلان جائیں گے. یہ ٹھیک ہے آقا کہ اس وقت کفار کی تعداد زیادہ ہے, یہ ٹھیک ہے کہ ان کے پاس جوڑے زیادہ ہیں, ان کے پاس سرو کمان زیادہ ہیں, ان کے پاس تلواریں زیادہ ہیں. ایک مومن تو جانتا ہے نہ ان کو نہ خنجر پہ نہ ان کو بھروسہ خنجر پہ نہ بھالے پر, تو ان کو صرف ناز تھا کلی کملی والے پر. وہ تو صرف آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے دیتے تھے, وہ تو صرف آقا کریم کے ایک اشارے پر جان قربان کر دیا کرتے تھے. تو کہا پیارے آقا آپ حکم کر کے دیکھیں, انصار کا رچا بچہ آپ کی بات پر آپ کے حکم پر آپ کی عزت و احترام پر جو ہے وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے. ہم وہ نہیں ہیں جو کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے آقا آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے, جب فتح ہو جائے گی تو ہم بھی آ جائیں گے. نہیں نہیں, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے میرے اے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے, آپ ہمارے قائد ہیں, تو ہمیں کہیں کسی قسم کی کوئی بھی غنی نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب حکم فرما کر تو دیکھے, اور دنیا و کائنات کی آنکھوں نے دیکھا, زمانے نے دیکھا کہ ایک طرف ہزاروں کی تعداد سے لوگ ہیں اور ایک طرف 313 ہیں, ایک طرف لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں. اب 300,000 سے اوپر فوج تھی, رستم تھی, رستم بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ صرف 30,000 مسلمان کا نکلے تھے. اسی طریقے سے آپ اسلام کا مطالعہ کرتے جائیں تو اسلام نے کبھی نہیں کہا, مسلمانوں نے کبھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ لڑیں ہم بھی بعد میں آ جائیں گے. ان ظالموں نے کہا اے موسیٰ فذهب انت و ربک, تو اور تیرا رب جاؤ, فقاتلا اور دونوں لڑو, انا هاهنا قاعدون, بے شک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جب فتح ہو جائے گی تو ہم بھی آ جائیں گے. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی, اے میرے رب. اب حضرت سیدنا موسیٰ نے کہا میرے رب یہ بڑے ظالم لوگ. کسی نے کمرے کو بند کر دیا تھا, برائے کرم اپنی لسٹ میں جو لوگ موجود ہیں ان سب کو انوائٹ کر لیجئے پلیز. تو حضرت سیدنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, قال رب انی لا املک الا نفسی واخی, باری تعالیٰ میں مالک ہوں اپنے آپ کا اور اپنے بھائی کا. آج لوگ بہت سارے قرآن کی تفاسیر عبدالمصطفی آپ پڑھائے اور بتائیں کیا بولنا ہے. السلام علیکم. تم سیوں کو ایبن حضرت سے گزارش ہے کہ برائے مدینہ رفیم کی یہ مجھے کہ روم کتنے کلوز کیا رہی ہے. جی منیر بھائی, شبلی بھائی, سلیم بھائی کہ جو ایڈمن تھے اس روم میں ان سے گزارش ہے کہ مثلا کسی نے کلوز کیا تھا یا سرور بنوا تھا. اسی طرح آئیے آپ اپنا در رکھیں میں کرتا ہوں. کسی نے روم کلوز کر دیا تھا, فائل ڈاک کی طرف سے نہیں تھا, کسی نے روم کلوز کر دیا تھا, اب پتا نہیں کس نے کلوز کیا تھا, ہم لوگوں کو پتا نہیں ہے. اوکے چلیں الحمدللہ ہم شروع کرتے ہیں. ہو گیا جی تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ صلات و تسلیم نے عرض کی کہ باری تعالیٰ میں نہیں ہوں مالک مگر اپنے آپ کا اور اپنے بھائی کا. آج مسلمانوں کو قرآن پڑھ کے یہ بتا جا کے دیکھیے یہ قرآن پاک سمجھنے کے لیے بھی کچھ علوم چاہیے, لیکن آج کل ہر کوئی چونکہ قرآن کا مفسر بنا ہوا ہے تو گنڈیریاں بیچنے والا بھی اتنا گنڈیریوں کے بارے میں نہیں جانتا جتنا وہ کہتا مجھ سے تفسیر سنو میں تمہیں بتاتا ہوں. دیکھو نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے, یہ دیکھو اللہ کے نبی نے خود کہہ دیا قل لا املک لنفسی نفع ولا ضر کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو وہ صرف ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ظاہری الفاظ کو, ان کو یہ پتا نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے, یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے اور یہ کس وقت فرمایا جا رہا ہے, یا یہ آیت ناسخ ہے یا منسوخ ہے. وہ ایسے ہی پڑھ کے بس یا اولیاء پر چڑھ دوڑتے ہیں. کیا اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ سے بھی مطلب اللہ کے گھر گزرے تھے؟ موسیٰ تو اپنی بھی جان کے مالک بن رہے ہیں اور اپنے بھائی کی بھی باری لے رہے ہیں, اپنے بھائی کا بوجھ بھی لے رہے ہیں. باری تعالیٰ ہارون کا بھی میں مالک ہوں, ہارون بھی نفسا میں مالک ہوں. تو اللہ نے نہیں کہا میں نے تو یہ کام اپنے نبی کو اپنے محبوب کو بھی نہیں دیا, تم کیسے کہہ رہے ہو؟ تو اس لیے رے بھائی یہ لوگوں سے ایسے لوگوں سے یعنی ذرا تھوڑا سا ہوشیار رہا کیجیے, ظاہر قرآن دیکھ کے اس کے حقیقت کو جانتے. قرآن جاننے کے لیے کتنے ہارون درکار ہیں پتہ نہیں ہوتا, ترجمہ پتہ ہے اور اپنے علم کا اظہار کرتے ہیں لیکن ابھی اور علم نہیں کرتے ہیں. خود اس کو جاہل کہیں تو وہ گلے پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں, تو مجھے جاہل کہہ رہا ہے میں تجھے قرآن سنا رہا, اور جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو علم نہیں اسی نبی کے بارے میں جس پر وہ قرآن کہیں نازل ہوا. تو کہا موسیٰ کلیم اللہ یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے ظالم لوگ ہیں. اے موسیٰ کلیم اللہ کر رہے ہیں باری تعالیٰ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں, مانتے نہیں ہیں, یہ ہماری بات نہیں مانتے, تو نے کہا جہاد کرو نہیں کرتے. تو باری تعالیٰ میں اگر مجھے حکم ہو میں اور اپنا بھائی میرا جاتے ہیں ہم لڑتے ہیں یہ ظالموں کو, تو کسی کا علم نہیں ہے. تو فاسق بیننا و بین القوم الفاسقین, باری تعالیٰ ہمارے ان فاسقوں کی قوم کے درمیان فرق کر دے. دیکھیے موسیٰ کلیم اللہ ہیں, ابھی صرف ایک جگہ جہاد کا حکم ہوا تو لوگوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے, تو کہا باری تعالیٰ یہ فاسق ہیں ان میں اور ہمارے درمیان میں فرق کر دے. ادھر یعنی دیکھیے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت, طائف کے میدان ہے جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مجدل کریم ان پر, اس کے باوجود حضرت سینا موسیٰ نے جب دعا مانگی تو اللہ جل مجدل کریم نے کر نوازی کی. اب وہاں بازار تو نہیں ہے, وہاں کو فصل تو نہیں ہوتی, وہاں کو درخت بھی نہیں ہے, تو کیا کریں, کھائیں کہاں سے, کپڑے کہاں سے پہنے اور رہیں کہاں سے کہاں. اب صبح کی ہے تو ایک بادل آ جاتا ہے جو ان پر سایہ کرتا ہے, وقت پہ وقت کھانا جو ہے اللہ جل مجدل کریم کی بارگاہ مقدسہ سے آ جایا کہا ہے, ایک چھوٹے سے چشمے سے پتے سے باندھ چشمے جاری ہو جاتے ہیں وہ پانی پی رہے ہیں. اسی طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساتھ کپڑے بھی آ جاتے ہیں, اور جو بچہ بھرتا جاتا ہے کپڑے بھی بھرتے جاتے ہیں, کپڑے خود بخود صاف ہوتے جاتے ہیں. تو اللہ جل مجدل کریم نے اتنی نعمتیں اتنی برکتیں کی, لیکن ان ظالموں نے کیا دین کا حلیہ کر دیا. اب اللہ جل مجدل کریم فرما رہا بطلو علیہ ہے میرے محبوب نے پڑھ کر سناؤ, نب اب نئے آدم اب الحق کے حضرت آدم کے بیٹوں کی بات حق کے ساتھ, چونکہ اتنی مہربانیاں کی. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حسد, یعنی حسد کرتے تھے ظالم, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب مارا ہے محبوب یہ حسد یہ چیزیں تو پہلے ہو چکی, تو اگر یہ آپ سے حسد کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. انہیں حضرت آدم کے ان دونوں بیٹوں کی بات سنائیں, حضرت یعنی دونوں بیٹے قابیل اور حابیل کی, ایک قربا قربان فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر, کہ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. ہوتا یہ تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام چونکہ دنیا میں پہلے بشر تھے, سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ پہلی عورت تھی اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے مرد تھے, تو ان کی اولاد کا یہ سلسلہ تناسب کیسے چلتا, تو یہ اللہ جل مجدل کریم نے کیا کہ حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمل سے ہر بار دو بچے پیدا ہوتے تھے, تو ایک